Cuma günü ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün de kabir azabı durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kâfirin cuma ve Ramazan'da yapılmamak üzere kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı çekmez. Cehennem cuma günü çok sıcak olmaz. Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler Allahü Teala'yı cuma günleri göreceklerdir. Cuma namazının farzları. Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunun 2 rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır. Cuma namazı farz olmak için 2 türlü şartı vardır. 1. Eda şartları, 2. Vücub şartları. Eda şartlarından biri noksan olursa namaz kabul olmaz. Vücub şartları bulunmazsa kabul olur. Eda yani cuma namazının sahih olması için şartları 7'dir. 1. Namazı şehirde kılmak. Şehir cemaati en büyük camiye sığmayan yer demektir. 2. Devlet reisinin veya valinin izniyle kılmak. Bunların tayin ettiği hatip kendi yerine başkasını vekil edebilir. 3. Öğle namazının vaktinde kılmak. 4. Vakt içinde hutbe okumak. Alimler cuma hutbesini okumak namaza dururken Allahu ekber demek gibidir dedi. Yani iki hutbeyi de yalnız Arapça okumak lazımdır. Hatip efendi içinden Euzu okuyup sonra yüksek sesle hamd ve senâ ve kelime-i şehadet selatü selam okur. Sonra sevaba, azaba sebep olan şeyleri hatırlatır ve ayet-i kerime okur. Oturup kalkar. İkinci hutbeyi okuyup vaaz yerine müminlere dua eder. 4 halifenin adını söylemesi müstehaptır. Hutbeye dünya sözü karıştırmak haramdır. Hutbeyi nutk ve konferans şekline sokmamalıdır. Hutbeyi kısa okumak sünnettir. Uzun okumak mekruhtur. 5. Hutbeyi namazdan önce okumak. 6. Cuma namazını cemaatle kılmak.